Задание 39.5. Хада мифтах. Хуа сакиль. Хада дафтар. Хуа хафиф. Хада мальфуф. Хуа лазиз. Залика фираш. Хуа мурих. Тилька сафина. Хия кабира. هذا بحر هو عميق ذلك تفاح هو لذيذ ذلك فندق هو مريح هذه فرشاة هي كبيرة هذه السيارة هي جميلة